Elhamdülillahi lezî hedâni âli hâdâ mâ kunnâ lehtediye levlâ hedâni allâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbina bilhak sallu alâ rasûlina Muhammed Allah'u sallallahu aleyhi ve sellem sallu alâ tabîb-i kulûbina Muhammed Allah'u sallallahu aleyhi ve sellem sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed Allah'u sallallahu aleyhi ve sellem ve alâ âliye ve sahbî. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. İlim meclisini bırakmamak için geldim. Devam sebat edelim. Birbirimizi terk etmeyelim. Allah rızası için devam edelim. Lakin tam hastalığımı atlatabilmiş değilim. Yani sabahtan da sesim tamamen kısılmıştı hatta. Fakat elhamdülillah yine biraz takat buldum da size Allah rızası için birkaç ayet hadis okumak için geldim. Niyet et. Rabbim niyetimizi kabul eylesin. Amin. Şehit polisimiz Birol Öztekin Bingöl'den şehit olmuş. Onun da ruhu için, diğer şühedamızın ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fî kulli lemhatin ve nefesin. Adede mâ vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi, bizlerden bu şehadetleri kabul eyle. Amin. Ve hediyelerimizi Birol Öztekin şehidimizin ve bundan evvel şehit olan cümle şühedamızın ervah-ı tayyibelerine vasıl eyle. Amin. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Amin. Seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Amin. Âli dereceler ihsan eyle. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi sellem. Şimdi arkadaşlar buraya gelirken dediler ki yani televizyonda devamlı diğer sohbetler 8.30'a sabitlenmiş. Bunu da işte 7'de 7.30'da işten çıkanlar sohbete yetişemiyorlar televizyonda dinlemeye diye böyle istirham ediyorlar falan. Ben de tabii buraya gelenleri düşünüyorum. Onların erken dağılıp da işte evlerine ulaşmaları açısından erkene alıyoruz ama şimdi tabii televizyondan da dinleyenler efendim yüz binler milyonlara ulaşan bir izleme olabilir dünyada. Ondan dolayı biz yine onların da vakit saatlerini tercih ederek ben de inşallah zaten çok uzatmayayım diyorum normalde ama uzayınca zor oluyor. Lakin önümüzdeki hafta inşallah yani sohbeti saat 8.30'a alalım dediler. O zaman namazı da 8'e alalım. Yatsı namazını 8'e sabitleyelim. İnsanlar cemaati kaçırmasınlar. Saat 8'de yatsı namazına durulsun. Artık değişmesin inşallah. 8.30'da da sohbet başlar diye şu anda size duyuruyorum. Ondan sonra bu mübarek gecede sizlere birkaç hadis-i şerif rivayet edeyim dedim. Şu husustaki inşallah 7'sinde dedik. Yani önümüzdeki perşembeyi cumaya bağlayan gece hıfız namazına niyet ettik. İnşallah Rabbim bana da size de kuvvet afiyet ihsan eder. Amin. Yani şimdi dediler bu hafta sen daha toparlanamayabilirsin. Önümüzdeki haftaya atanma. Onu da çok şey yapmıyorum. Fakat geceleri sesim çok kısılıyor. Hiç okuyacak sesim olmuyor falan. Bu hususta Yine de inşallah Allah nefesimizi, sesimizi verdiği kadar biz bu mübarek önümüzdeki cuma gecesinde hayır tehir edilmez hıfız namazına başlayalım inşallah. Hanım kardeşlerimiz de üst kata gelsinler inşallah. Gelebilenler gençler. Yani tabii biraz gece vaktidir. Yanında erkeği olmayan gelmez. Mahremi olan işte efendim, oğluyla, kocasıyla, eşiyle gelen gelsin. Veyahut da birkaç arkadaşlar efendim gelenler gelebilirler. Hıfız namazını size ben geçen sohbette beyan ettim. Hazreti Ali Efendimiz keramallahu vecehu, ya Resulallah Kur'an hafızamda durmuyor, ezberimde kalmıyor diye şikayetlenince ona bu namazı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tavsiye etti. Bu mübarek namaz sadece cuma gecesi kılınıyor. Ve en eftal vakti de seher vakti. İşte seher sahur yemeği yenilen vakit, imsaktan evvelki vakit. Şimdi tam 6'da başlanılırsa tam seher oluyor yani. En kabul saati fecre imsake en yakın olan dakikalardır. Sülüsü'l-leyl-ahir. Gecenin son 1/3. Onun için şimdi gecelerinde bu saatlerine müsait olduğundan dolayı bunu 7 cuma yap buyurdu yani. Efendim olmadı 5 cuma, olmadı 3 cuma. İnşallah Rabbim bize afiyet ihsan ederek 7 cumayı tamamlamayı nasip eylesin. Amin. Sen bu namazı kıl buyurdu. Allah Teala sana ezberlediklerini hafızanda muhafaza edecek. Ve Hazreti Ali Efendimiz bunu yaptı. İşte 7 cuma gecesi yaptıktan sonra, amel ettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldiğinde şimdi nasılsın sordu. Buyurdu ki sanki Kur'an-ı Kerim gözümün önünden hiç gitmiyor, hafızamdan çıkmıyor, hiçbir ezberlediğimi unutmuyorum artık diye. Senin imanın çok kuvvetlidir. Kabe'nin Rabbine yemin olsun. Ebu'l-Hasan, yani Hazreti Hasan'ın babası, Hasan'ın babası çok kuvvetli imana ve ikana, yakini şüphesi imana sahiptir. Onun için bak bu hadis-i şerif onda eserini gösterdi buyuruyor. Şimdi bu işlerde en mühim mesele evvela itikattır. Zaten hadis-i şerif sahihtir. Tirmizi'de zikrediliyor. Hepimizin unutkanlık büyük bir derdimizdir. Hafızamızın kuvvetlenmesi bizim için en mühim bir meseledir. Ve bu namaz sayesinde inşallah Alzheimer'dan da kurtulacağız. Unutkanlıktan da kurtulacağız. Kur'an'ı unutmak en büyük bela ve musibettir. Urzat aleyye zünubu ümmeti. Ümmetimin günahları bana gösterildi. Fele ve rafiyâ zemben e'azzame min ayetin mutiyâ racülü fenesiyâ. Ümmetimin günahları bana gösterildiği vakitte. Baktım o günahlar içerisinde. Bu kadar içkiler, kumarlar, zina. Ne kadar çok günahlar sayılır, fazla günah var. Ama bir ayeti benim ümmetimden bir adam ezberlemiş de sonra onu unutmuşsa bundan büyük bir günah görmedim buyuruyor. Şimdi adam Alzheimer olur, unutur. O mazurdur. Efendim, hastalıktan unutur. Pıhtı atar, felç olur. Bunlar mazeret diler. Mevla bunlara kızmaz. Ama ihmalden dolayı, okumamaktan dolayı, gafletten dolayı, terk etmekten, dünya meşgalelerinden terk etmekten dolayı unutulursa bu en büyük günahdır. Onun için unutulmaması için hafızamızın kuvvetli olması lazım. Zakiremizin çok kavrayıcı olması lazım. Zerre kadar bir şey kaçırmaması lazım. Ve işte hafızlarımız da var, azdırlar ama hepinizin kendinize göre hafızı olduğunuz ayetler, sureler var. Ama bazılarınızdan ben duyuyorum, ben bunu çocukken ezberlemiştim fakat şimdi bunu unuttum diyor. Şimdi senin aklın yerinde. Madem çocukken bunu ezberlemiştin, şimdi bunu tekrar müzakere etmen lazım. Ve bu sayede üzerine düşerek yeniden hafızana geri alman lazım. Çünkü neden? Henüz kafan çalışıyor, aklın başında. Mazur değilsin, komada değilsin, baygın değilsin. hemen bu unuttuğun ayetlerin üzerine geri dönmen lazım. Onun için burada bize en çok bu hıfız namazı yardım edecek inşallah. Yani şimdi bir şeyi 50 kere, 100 kere tekrar ezberlemek var, 2 kere de ezberlemek var. Bir de ondan sonra efendim hiç unutmamak var, bir de hemen unutmak var. Ya bunlar ancak dua ile hasıl olur, dua ile sabit olur. Bu usta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neler öğretti? Her şeyi öğretti. Öğretmediği bir şey bırakmadı bize. Fakat millet cehaletle efendim uğraşıyor, ilimden mahrum yaşıyor. Bu konular hiçbir yerde zikredilmiyor. Bu hadis-i şerifler, bu faziletli ameller, insanlar da bunun önemini bilmiyor. Burada aynı zamanda imanımızın muhafaza meselesi de var. Allah Teala bu namazı kılanlara imanlarını da muhafaza eder. Çünkü Kur'an'ı muhafaza eden Allah, Kur'an'ın muhafaza ettiği yolla senin imanını da muhafaza eder. Canının malını da muhafaza eder. Çünkü Kur'an mahfuz bir kaledir. Yani korunmuş bir kaledir. Allah Teala'nın teminatı altındadır. 104 kitaptan hiçbirine bu güvence verilmedi. Bir tek Hazreti Kur'an'a verildi. Hazreti Kur'an'ın bu teminatın içine girmiş oluyorsun. Bu muhafaza dairesinin içine girmiş oluyorsun. Hıfz namazı bak adı üzerinde hıfz. Hıfz demek korumak demektir. Onun için bu namazın çok önemi var. Ve lakin işte insanların çoğu bunu kendi başına kılamaz. Çünkü namazda Kur'an'a bakarak okumak caiz değil. Namaz bozulur. Bir şey öğrenmiş oluyorsun çünkü. Öğrenmek namaz içinde talim teallüm öğretip öğrenmek namazı bozar. Bundan dolayı bakamazsın. Ezberinden okuyacaksın. Ezberinden de işte diyorum sana geçen hafta saydık 14 sayfa kadar ediyor. Bu surelerin tamamı. Yasin Şerif, efendim, Duhan Şerif, efendim, Secde-i Şerife, Mülk-ü Şerif. Bu 4 sure, Secde Tebareke yani, bu 4 surenin toplamı 14 sayfa kadar ediyor diye hesap bulduk. Bu yani buçuğu da var. Şimdi bu kadar şeyi hafızlar bile yekten birçok hafız yekten oku desen namazda okumak daha da zor. Namazda insan çok şaşırır. Bildiğini de unutur. Önündeki ayet gelmez aklına. Bir de namazda okumak var. Namazda deneme tahtası değil. Bir geri, iki geri bilmem ne namaz bozulur. Durursan Sübhanallah diyecek kadar boş durursan hatırlayayım derken namaz bozulur. Burada böyle bir mesele olduğu için cemaatle kılmamızda kolaylık olur inşallah. Kolaylık olur. Araba park işlerine dikkat edelim de. Çünkü neden? Millet altıp çık yedi ayaklanırlar. İşine gidecek, şey edecek. Birinin önünü kapatırsak bu biraz şey olur. Biraz uzaklara da olsa insan Allah için adım atmak. Hasenelerin en büyüğü. وَنَكْتُبُ مَاكَدَّمُ وَاَفِعَرَمُ Yaptıkları amelleri de yazıyoruz. Allah yoluna attıkları adımları da yazıyoruz diyor Yasin Şerif'te. Adımlarımız yazılıyor arkadaşlar. Onun için çevrede müsait yerlere işte arayıp bulup park edip de hani bir yeri tıkatmamak lazım. Bu sefer namazın içinde huzurunuz kaçar. Ondan sonra sabah namazını yarım saat sonra kılacağız. Sabah namazını yarım saat bekleyebiliriz. Çünkü herkes işe gitmeye ayaklanır, yollar şey yapar, sıkıntı yapar. Onun için yarım saat içinde kılmak lazım. Sabah namazı vaktinde anons ederler, yolu tıkattın, çık dışarı, gel arabana bak. Sizin de huzurunuz kaçar, ibadetinizde de feyziniz kaçar. Kendiniz açınızdan. Bir de insanların yolunu tıkatmak cefadandır. Yol açmak imandan bir şubedir. Bunu da iyi düşünelim. Arkadaşlar da birbirine yardımcı olsunlar. İnsanlar da konu komşu anlaşıp işte birbirlerimizle birlikte geliriz inşallah. Saat 6'da da namaza durarız inşallah. Zaten yani o ilk rekat 10 dakika en az sürüyor. Şimdi burada tabii başka faziletler var. Bu başka faziletlerden birkaç hadis-i şerif rivayet edeceğim. Faziletler sonsuzdur. Hiç olmasa bugün de geldiğime değsin. Sizin de geldiğinize değsin. Birkaç hadis-i şerif rivayet edelim. Maksat hasıl olur. Ben de sesimi, nefesimi çok yorup da yani önümüzdeki derslere inşallah sıkıntı çıkmaması için biraz muhafazalı şey diyeyim. Mühim olan Allah için bir araya gelmiş olduk. Rabbim dağılmamızı da mübarek eylesin. Amin. Günahlardan masum ve mağfur şekilde, affolmuş şekilde buradan çıkmayı cümlemize müyesser eylesin. Amin. Amin. Şimdi Enes radıyallahu teala anh'tan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular. اِنَّ لِكُلْ شَيْنْ قَلْبًا وَقَلْبَ الْقُرْآنِ يَاسِينَ وَمَنْ قَرَى يَاسِينَ كَتَبَ اللّٰهُ لُهُ بِقِرَاتِهَا قِرَاتَ الْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ Bu hadis-i şerif Tirmizi'de geçiyor. Sahih hadis. Her şeyin bir kalbi vardır. Kalbi demek onun yönetim merkezi demek. Özellikle bizim kalp krizi geçirince ne oluyor? Kalp sektesi durmasıyla ne oluyor? İnsan ölüyor. Bütün beden muattal kalıyor. Artık ne beynin çalışsa ne olur? Efendim, ciğerin çalışsa ne olur? Miden çalışsa ne olur? Bir şey çalışmaz. Kalp yönetim merkezidir. Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an-ı Kerim'in kalbi de Yasin Şerif'tir. Her kim Yasin Şerif'i Allah rızası için kıraat ve tilavet ederse Allah-u Teala onu kıraat sebebiyle kendisine ne yazar? Kur'an-ı Kerim'i 10 defa okumuş, bitirmiş sevabı yazar. 10 defa. Yani ne oluyor? 10 hatim. 10 hatim yapanın bundan farkı yok mu? Farkı olmaz olur mu? 10 hatim yapanın her ayetten her bir harfine göre o harf mukabilindeki katlamalar ayrı bir şey. Harf mukabilindeki katlamalar. Her bir harfe 10 hasene bunun için. Kur'an-ı Kerim'de yüz binlerce harf var. Onu, o ayrı bir fazilet. Ama Kur'an-ı Kerim'i 10 kere hatmetmiş sevabı, sevap olarak, toptan bir sevap olarak bir Yasin-i Şerif okuyana ihsan ediliyor. Yani bunu bir gecede, bir günde ne zaman okursan bu böyledir. Gece okunma şartı da yok. Gündüz de okusan bu fazilet var. Kerahat vaktinde de okusan bu fazilet var. Yani illa cuma gecesi olmazsa şartı yok. Yine bir hadis-i şerifte Makil ibn Yesar radıyallahu teala anh, Makil ibn Yesar Efendimiz'den rivayet ediliyor. Kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yasin kalbul Kur'an, Yasin şerif Kur'an-ı Kerim'in kalbidir. لَا يَقْرَوَا رَجُلُ يُرِيدُ اللّٰهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةِ اِلَّا غُفِرَ لَهُ Bir adam Allah rızasını niyet ederek ve sadece ahiret yurdunu kastederek. Bak burada da ne anlaşılıyor? Bir adam cenneti kazanma niyetiyle de Kur'an okusa, namaz kılsa falan, bu adamınki de yine namazı batıl olmaz. Çünkü ahireti de cenneti isteyen niçin istiyor? Allah Teala'nın rıza mahalli olduğu için istiyor. Allah-u Teala razı olduklarını oraya nasip ettiği için istiyor. Allah-u Teala'nın cemalini görmek ancak orada olduğu için istiyor. Dolayısıyla ahireti de huri gülmavilden yiyeyim içeyim diye yani insanın nefsi keyif isteyebilir, nimet isteyebilir. Ama bir Müslüman asla Allah-u Teala'nın cemalini görmek ve rızasına ermeyi hiçbir nimete muadil tutmaz. Onun için Allah'ın rızasını başta söylüyor. Sonra ahiret yurdunu, cenneti kazanmayı niyet ediyorsa illa gufira lehu bu adam mutlaka mağfiret olunur. Günahları bağışlanır. Okra'u ala mevtakum. Yasin Şerif'i ne yapın? Ölüleriniz üzerine okuyun. Ölecek olanların da yanında okuyun. Ölecek olanları. Bir de kabir ziyareti yaptığınız zaman kabirlerde de okuyun. Sevabını hediye edin buyuruyor. Efendim. Bu hadis-i şerif İmam Nesai'nin zikrettiği hadis-i şeriftir. Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde de var, Tabarani Mucem Kebir'inde de var. Sahih bir hadis-i şeriftir. Diğer bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem Übey ibn-i Ka'b radıyallahu teâlâ'tan rivayet ediliyor. İnne likülli şeyin kalben ve inne kalbel Kur'an Yasin ve men kara Yasin ve yuridu be Allah azze ve cel gafara Allahu lehu ve utiye minel ecr kennemâ kara el Kur'an isnete aşrate merraten. Her şeyin bir kalbi var. Kur'an'ın kalbi Yasin-i Şerif'tir. Her kim Allah Azze ve Celle'nin cemalini ve rızasını kastederek okursa Allah Teala onu mağfiret buyurur ve Kur'an-ı Kerim'i 12 kere hatmetmiş sevabı yazar diyor. Bu rivayette de İmam Şihab el-Kuzai büyük muhaddislerdendir İmam Kuzai. Rahmetli Şehit Bayram Hoca Efendi ondan çok rivayet ederdi. Onun müsnedi var. Müsned hadis-i şerifleri, kendi isnatları kendinden, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dayanan kendi isnatları var. O isnatlarıyla bu hadiseyi bir rivayet ediyor. Şimdi buraya kadarkiler de gece okuma diye bir şey geçti mi? Geçmedi. Cuma gecesi diye bir şey geçti mi? Geçmedi. Ama hıfz namazındaki namazda Yasin-i Şerif okunması var. Velakin burada Cündüb radıyallahu teala anh'tan rivayet eden bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerif İbn-i Hibban'ın sahihinde geçiyor. İmam Darimi'nin Sünen'inde geçiyor. İmam Ebu Yala, İmam Beyhaki, Şuab-ı Liman'da zikrediyor. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Men kara Yasin fi leyletin ibtiga vecihillah gufira leh. Her kim Yasin-i Şerif'i bir gece içerisinde okursa, bak gecede olmasının da şimdi özel bir müjdesi geldi şimdi. Hem de hadis çok sahih, kaynakları çok sahih ve muteber. Bir gece içerisinde okursa, ne niyetle? Allah'ın cemalini Celle Şanuhu Celle Celaluhu müşahede niyetiyle. Ne olur bu kişi? Gufira lehu. Kendisinin ne kadar günahları varsa mağfiret olunur. Şimdi bazı alimler işte büyük günahlar da buraya girer mi, girmez mi? Bazıları büyük günahlar için özel tevbe lazım diyorlar. Bazı alimler Allah Teala'nın fazl-ı kerem geniştir, genel manada mağfiret vaat ediliyor. Burada kayıtlanmamıştır. Onun için hepsi mağfiret olunur buyuruyor. Hem de başlamadan evvel de inşallah özel bir de istiğfar da yaparız. Küçük büyük bütün günahlarımızdan bir de tevbe okuyarak başlarız inşallah. Dolayısıyla büyük günahlardan da tevbe edilme şartını da yerine getirmiş olduğumuz için burada ne olmaz? Efendim inşallah mağfiret olunmama ihtimali şüphesi kalmayacak. Mutlaka af olacağız. Tamam, müjde çok. Şimdi bu Yasin-i Şerif'in gece içerisinde okunmasıdır. Anladın? Bu gece müjdesi. Peki şimdi bunun cuma gecesiyle ilgili bir müjde var mı? Özel. Özel müjde var mı? Var. Bu hadis-i şerifi de İmam Beyhaki Şuab-ül İman'da zikrediyor. Rakam 2477, 2'ye 484, cilt 2'de, sayfa 484'te bu hadis-i şerif geçiyor. Ne buyuruyor? Ebu Hureyre radıyallahu teala tarivat ediyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men kara leyletel cuma surete Yasin asbaha mağfuran leh. Şimdi tabii her gece okuyan men kara Yasin külle leyleti gufira leh. Her gece okuyan mağfiret olunur. Zaten her gece okuyan adam bir gün ölürse, bir gece veya bir gün ölürse nasıl ölmüş olacak? Günahsız ölmüş olacak yani. Bu Yasin-i Şerif böyle bir şey. Bununla birlikte men devam ala kıraat Yasin külle leyleti sümme mâte mâte şeyde. Her gece okumaya devam ederse, ya bu devam işi biraz, bir gece öyle, bir gece böyle, bir misafir geldi, biz misafirliğe gittik falan. Bir gün maç vardı, bir gün dizi vardı. Yazıklar olsun sana. Neyse, efendim, atlattın. Her gece devam ederse de sonra da ölürse, şehit olarak ölür. Şehit olmanın birçok sebepleri var. Ahirette şehitlerle mahşere çıkmanın en büyük sebeplerinden biri her gece Yasin-i Şerif okumak. Şimdi burada cuma gecesiyle ilgili özel bir hususiyet vaat ediyor. O da ne buyuruyor? Her kim cuma gecesi Yasin-i Şerif okursa, demek bir insan haftada bir cuma gecesi bile okusa haftalık temizlik yani. Esbaha mağfuran le. Sabaha çıkar, günahları affolmuş olarak çıkar. Bu Yasin-i Şerif'in cuma gecesine taksisiyle alakalı. Şimdi Kur'an kıraati namazın dışında mı eftaldir, namazın içinde mi eftaldir? He? Namazın içinde eftaldir. Namaz içinde okunan Kur'an-ı Kerim, namaz içinde okunan Yasin-i Şerif, namaz dışında okunan Yasin-i Şerif'e benzer mi? Benzemez. Çok fazilet farkı var. Hatta ayakta o kılanın okuduğuyla oturarak kılanın okuduğunda bile ne var? Namaz içinde olduğu halde yine fazilet farkı var. Çünkü biz tabii inşallah ayakta kılacağız. Allah mani vermezse inşallah Rabbimiz bizi ayakta kılmaya kuvvetini ihsan eylesin. Amin. İşte ayakta kılan ama tabii mazeretinden oturarak kılan ayrı da mazeretten. Bununla beraber Kur'an-ı Kerim'in namaz içinde tilavetinin ne kadar faziletleri var? İşte bir hadis-i şerif rivayet ettik. Dört sohbette toplandı ya, bir araya getirdik. Onu bir araya koydular değil mi? Dört sohbette toplamışlar. Gece sesli teheccüd kılan, gece sesli teheccüd kılanın ölürkenki durumu, kabirdeki durumu, mahşerdeki durumu, meleklerin onun efendim üzerine toplanmaları, kubbe, sekinet kubbesini çatmaları yani. E şimdi inşallah peş peşe şu 7 cuma gecesi bu fazilete ereceğiz inşallah. Melekler bize de şahitlik edecekler, bizi de tanıyacaklar. İnşallah ölürsek ahirette şefaat edecekler, kabirde yardım edecekler. Zaten Hazreti Kur'an baş şefaatçidir. Kur'an'dan büyük şefaatçi yok. Bu itibarla namazda okunması da bunun eftaliyetine eftaliyet katacak. Yasin olması, Kur'an'ın kalbi olması. Sonra gece, seher vaktinde olması, gecenin en kabul saatidir. İkinci özelliği. Ondan sonra namazda okunması, ondan sonra efendim sesli okunması, bunlar hep faziletine fazilet. Bir de hıfız namazı, Kur'an-ı Kerim'i unutmamaya inşallah niyetle kılınacağı için Hazreti Kur'an'ı unutmamaya vesile olacaktır. Bunlar az kere birleşir. Az kere birleşir. Yani hepsi bunların dediklerin bir arada toplanması zor şeyler. Zor şeyler. Hacı Ali Ramiteni Hazretleri, Hacı Azizan diye lakabı Hacı Azizan'dır. Bukhara'da ziyaret ettik Efendi Hazretlerimizle kabri şerifi. Nakşibendi silsilemizin büyüklerinden. Şah Nakşibendi Hazretleri bile yani onu gördü çocukken, gençken Baba Semmazi Hazretleri'ni gördü de şeyhinin şeyhi, Seyyid Emir Gülali şeyhi. Ondan sonra Hacı Azizan'ın da ona tefsiratı var, duası var. Bir de takkesi varmış. Şah-ı Nakşibendi Hazretlerimizin evinde. Onu da babası yeni evlendirmiş. Nakşibendi Hazretlerimizi. O hanımına da onu emanet etmiş. Bir kenarda da koymuşlar. Böyle de unutmuşlar. Sonra Şah-ı Nakşibendi Hazretleri Şah-ı Nakşibendi olacağı zaman kendisine kabri şeriflerde gece vakti gösterilen zuhuratla tevcih edildiği zaman, yönlendirildiği zaman işte efendim Seyyid Emir Güler'e git bağlan diye Nesef'te o zaman, gerçi o vakit Semerkant'e gelmiş. Semerkant'te git onu bul. İşte oradan oraya, oradan oraya bayağı da bir alametler ona bildirmişler. Bu rüyanın ve zuhuratın sadık olduğunun alameti işte efendim sabah namazında şu camiye gideceksin. İşte o camide efendim falan zatla karşılaşacaksın. Ondan sonra orada bir adam var. O adamın bir çocuğun katili olduğunu söyleyeceksin. Falan falan. Hakikaten uyandı gitti işte. Sabah namazında dediği zatlarla karşılaştı. Ondan sonra o tarif edilen insan hakkındaki durumu söyleyince bu şimdi zuhuratına güvenmek lazım. Rastgele bir şey de böyle bir şey desen adama itham iftira olur mu falan. Adam yok şöyle yok böyle evirdi kıvırdı. Ondan sonra tuttular onu. Cemaat falan. Dediler bu zat boş bir şey söylemez. Bunun bir bildiği var. Sen bir şey ettin, şu ettin, bu ettin falan. En sonunda işte bir çocuk gayrimeşru bir çocuğum olmuştu falan. İşte o çocuğu öldürmüş falan ağacın altına da gömdüm diye çıkarttı orada. Ha zuhuratın ne kadar hak olduğu şimdi herkesin gördüğü rüya böyle çıkmaz. Ben de kendimi efendim Ağa Paşa görürüm, sabah kalkarım aynı sıvırı tüketmiş geziniyorum yani. Onun için zuhuratın hak olmayabilir. Bak onun zuhuratı o şekil alametlerle sabit. Sonra Seyyid Emir Küler Hazretlerine işte gitti oradan. Onu buldu. O da gördü onu işte evlatlığa kabul etti. Zaten daha çocukken kundaktayken Seyyid Emir Gülal Hazretleri'nin Şeyh Muhammed Baba Semmas ona vasiyet etmişti. Bu oğlumu bunda büyük adam kokusu geliyor. Bu Kasr-ı Hinduvan, Şan-ı Akşemen Hazretleri'nin köyünün adı Kasr-ı Hinduvan'dı. Hinduvan orada çok kafirlerin de olduğu bir yer. Bu mübarek çocuğun bereketiyle Kasr-ı Hinduvan, Kasr-ı Arifan olacak. Yani Allah'ı bilen Allah dostları yetişecek burada. Hepsi Alaaddin Attarlar, Hacı Parisalar, bütün meşayih o köyden yetişti sonra. Onu bu çocuğuma efendim çünkü dedesi Şan-ı Akşemen Hazretleri'nin dedesi Muhammed Baba Semmazi Hazretleri'nin müridiydi yani. İşte sonra doğmadan evvel müjdeledi. Sonra doğduğunda da oradan geçiyordu. Kokladı böyle, koku şiddetlendi. Doğmuş olması lazım. Gidip ziyaret edelim dedi. Geldiler, kundakta eline teslim ettiler. Ve buna hizmetini, emeğini eksik edersen sana hakkımı helal etmem buyurmuştu. Sonra iş yine dön dolaştı. Şan-ı Akşemen Hazretleri Seyyid Emirkülal Hazretleri'ne gidince o zaten onu bekliyordu. Sen bana vasiyet edilmişsin falan. Senin dedi evinde dedi Hacı Aziza'nın takçesi var. Dedelerinden, babanlardan sana intikal etmiş. Sen o takçeyi ne yaptın dedi, bir kenarda tutuyorsun. Çabuk o gidici, git ona işte efendim kapalı kaldığı yerden çıkar, işte öp başına koy. Ondan sana çok tecelliler hasıl olacak dedi. Yani Hacı Aziza'nın büyüklüğünü anlatıyorum size. Takkesinin gördüğü işe bak. Hacı Ali Ramiteni Hazretleri. Yani Bukhara'da ziyaret ettiğimiz yer, bazıları da makam diyorlar yani. Çünkü sonra şeye göçtü. En son zamanında Harzemşah'a oraya gitti. 120 yaşına kadar yaşamıştı zaten. Orada vefat etti. Esas kabri orada olduğu daha anlaşılıyor ama maalesef işte burada Türkmenistan vizesinden dolayı o tarafa geçemedik. Yani oradaki şeyin makamında ziyaret ettik. Bazı arkadaşlar, zuhuratlar gördüler. Efendi Hazretlerimiz de orada ziyaretler tabii o niyetle yapılıyor. Zaten makamlarda mutlaka ruhaniyet hazır olur. Ruhaniyet makamda da hazır olur ama şeye keşke inşallah nasip ederse biz Necmüddin Kübra Hazretleri de ona yakın. Hacı Azizan Hazretlerimize Harzem'de de ziyaretini Rabbim nasip eylesin. Amin. Amin. Çok büyük veliler. Veliler başbu bizzat. Sonra Nakşibend Hazretleri geldi. Gelir gelmez evinden hanımına dedi nerede o takke dedi. Ya dedi işte kenara koyduk. Bohçaya mı sardık? Ne ettik işte öyle. Bohçaların içinde duruyor. Çabuk çıkar dedi. Ondan sonra işte güzel kokular sürdü. Öptü başına koydu falan. Ondan sonra Şan-ı Akşemen Hazretleri buyuruyor. Öyle bir tecelliler, haller zuhur etti o takkeden. Çünkü büyüklerin eşyalarında da ne vardır? Teberrük vardır. Teberrük, bereket gelir. Onların giydiği cübbelerden, sarıklardan, Evliyaullah'ın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten hiç sorma. O zaten sahabe-i kiramın hepsi onun eserlerini bu zamana kadar işte muhafaza ettiler. Hacı Azizan böyle bir zat. Ne buyuruyor? Buyuruyor ki bir müminde efendim üç kalp birleştiği zaman hasıl olan tecelli, istiçabet, duaların kabulü ve mağfiret hiçbir vakitte hasıl olmaz. Üç kalbin birleşmesi lazım diyor. Üç kalbin birleşmesi. Bu Hacı Ali Rahmeteni Hazretleri'nin kelamıdır. İmam Nablusi de bunu Miftahül Maiye isimli taciyeye yaptığı şerhte naklediyor. Bu üç kalpten murat nedir? Bir, gecenin kalbi. Gecenin kalbi nerededir? Seherdedir. Vel müstağfirin bile sahar. Kur'an-ı Kerim'de de seher vakitlerindeki zikrin önemi beyan ediliyor. Ve istiğfar edenler methediliyor. Seher. Şimdi saat 6 ne oluyor? Seher. Gecenin kalbini bulduk. İki buyurdu, Kur'an'ın kalbi. Nedir Kur'an kalbi dedi? Yasin Şerif. Onu da okuyacağız mı inşallah? Onu da bulduk. Peki, üç, müminin kalbi. Ne demek müminin kalbi? Kafam başka yerde olmayacak. Aklını başına toplayacaksın, devşireceksin, kalbe döneceksin. Kalbe döndüğün zaman Mevla'ya dönmüş olursun. Çünkü kalp Mevla'nın tecelligahıdır. Kalbül mümini beytullah. Müminin kalbi Allah'ın evidir. Kabe'nin içine 360 put koydular. 360 put olsa da işte bizim kalplerimizde de öyle. Allah'tan gayrı çift çarşısı her dert tasa var. Ama yine de Kabe'nin içinde putlar varken de Kâbe Allah'ın evi olmaktan çıktı mı? Çıkmadı. Biz de Müslümanız. Bizim de kalbimiz Allah'ın evi ve nazargahı ve tecelligahı olmaktan çıkmaz. Müslüman olduğumuz müddetçe. Kafirin kalbine bu müjde yok. Müminin kalbine bu müjde var. Mesele şimdi bu kalbi temizleyip kalbi sahibine teslim etmek. Öbür işleri, güçleri elimize vermek. Kalbimizi ancak Rabbimize vermek. Bu lazım gelir. Onun için inşallah şimdi mesela bu saatte kılalım o namaz desek esasen cuma gecesinin ilk vaktinde de oluyor. Fakat en makbul vakti nedir? Seher vaktidir. Biz seheri tercih edelim. Şimdi bu saatte sizin akıllarınız yorgun. Şu anda kalpleriniz yorgun. İşten geldiniz, güçten geldiniz. Çoğunuzun meşgaleleri oldu. İstedikleriniz olan var, istemediği şeyler rahatsız olan var. Şimdi işte eve gideceğiniz, neyle karşılaşacağınız veyahut da neyse işte planlarınız var, bilmem neleriniz var. Kafanız dolu. Ama uyandığı zaman insanın kafası ne oluyor? Boş oluyor. Onun için seher vaktinde boş kalbe tesadüf edince yerleşir. Onun için kalbin ve aklın daha yoğun meşgaleler içinde olmadığı bir saatte ilk amelimiz bu namaz olursa inşallah müminin kalbini de buluruz inşallah. Gecenin kalbi, Kur'an'ın kalbi, müminin kalbi, huzuru kalp. Huzuru kalp demek kalbin Mevla'da hazır olması. Şimdi huşu, huşu da budur. Geçenlerde İmam Gazali Hazretleri'nin bir beyanını gördüm bir eserde. Beni yani alt üst etti. Çünkü buyuruyor ki, işte namazda huşu edenlerin namazı ancak kabul olur, felah olur. Kadefle al müminun ellezine fi salatim haşi. Her müminler kurtuldu. Her mümin kurtulamaz. Namaz kılanlar kurtuldu. Her namaz kılan kurtulamaz. Huşu sahipleri kurtuldu. Huşu Allah-u Teala'ya karşı derin bir saygı. Şimdi bu hal namazda aranan en büyük özelliktir. Fakat namazın tamamında bu hali muhafaza etmek hemen hemen bizim gibi avam sınıfında veya orta sınıfındaki Müslümanlar için müteassir demeyeyim, müteazzir diyeyim. Zorluktan, çetinlikten geçtiği hemen hemen imkansız hale geldi. Yani duracağız tekbirden selama kadar Mevla'dan başka bir şey düşünmeden iki rekat. Yani bilmiyorum hanginizin hayatında böyle bir namazın var diyebileceği. Ben çok yani kendi hakkımda konuşamıyorum, bu iddiayı yapamam. Sizi de bilmiyorum yani. Bu çok acayip bir şey. Hele ki namazın süresi uzadıkça akla gelenleri de kontrol etmek, kalpten geçenleri efendim muhafaza etmek hepten ne olacak? Zorlaşacak. Bu iş için esasen en kısa kılınan namaz daha karlı olacak. Tadil-i erkanı bozmadan insan iki rekat, iki dakika, üç dakikada tadil-i erkanı bozmadan en kısa sureyle iki rekat sırf Allah'ı düşünerek kılayım dese falan böyle bir denemede daha yapmış değiliz. Halbuki her namazı böyle kılmamız lazım. Sifte yok. Ve ben böyle bir şey deneyeyim diyen de yok yani. En azından ne oldu? Ben Fatiha'da koptum abi diyecek mesela. Öbürü diyecek ben Zamm-ı Sure'de gittim. Öbürü diyecek rükûda karım aklıma geldi. Öbürü diyecek secdede bizim çocuk gözüme geldi. Herkesin bir şeyler geliyor yani. Ama neresindesin? Ya bir maraton gibi. Bir gir ya. Daha yarışa girmedik ki. Kenardan bakıyor. Bu olacak iş değil. Ya kardeşim bir gir. Denemekte fayda var. Ancak İmam Gazali Hazretleri'nin şu sözü beni korkuttu. Buyuruyor ki bir insan namazın tamamında huşu korumalı, muhafaza etmeli. Huşu sahiplerinin namazları muhteşem. Yani İhya-ül Ümit'inde o bahsi okumamız lazım. Birlikte cemaatle okumamız lazım. İnşallah okuruz. Ama diyor bir insan bir namazda hiç olmazsa bir andaki huşu yakalaması lazım. Şimdi sorun şurada. Eğer diyor bir namaza tekbir alıp da selam verip çıktığında o namaz içerisinde bir an bile huşu yakalayamadıysa namazı sahih olmaz diyor. Şimdi kabul olmaz başka, sahih olmaz başka. Şimdi kabul olmazı falan hemen hemen derslerde konuşuluyor tabii huşu şartı. Ama sahih olmaz ne demek biliyor musun? Namaz namaz olmaz demek yani. Bu İmam Gazali Hazretleri burada çok büyük bir şey konuşuyor. Ama o da ne demiyor? Namazın tümünde bunu şartı koşmuyor. Bir an bile olsa bir insan ben kimin huzurundayım ya? Rabbimin huzurundayım. Şeyini yakalamalı diyor. Bir anda olsa diyor. Tabii o biliyorsunuz Berk-ı Hatif gibi, şimşek gibi vurup geçer yani. Onu korumak çok zor bir şey. Onu koruyan zaten evliya falan oluyor yani. Namazda o hali koruyabilen mutlaka büyük velilerdendir. Ama bir an çakıp geçse yine çok büyük iştir ya. En azından secde var ya. Secde mesela Allah-u Teala mekandan münezzeh. Allah-u Teala uzuvlardan münezzeh. Zaten mekandan münezzeh olmayaydı. Kuluna, Rabbine en yakın yeri neresi? Secde yeri. Halbuki secde göğe mi yakın, yere mi yakın? Yere yakın. Allah gökte olsaydı aşağı, yukarı doğruyken kafamız daha yakın olurduk. Halbuki ne buyuruyor? Kulun Rabbine en yakın noktası neresidir? Secde. Şimdi secdede Mevla Teala şöyle buyuruyor. Sen mesela, misal veriyorum, teşbihte hata yok. Burası müteşabihattandır. Neyse ki misli şey, Allah'ın misli benzeri yok. Velillahi'l meselül âlâ. En yüce sıfatlar Allah'a aittir. Sakın burada Allah'la ilgili bir benzetme yapmıyorum aşağı. Bizimle ilgili bir benzetme yapıyorum. Yani bir adamın sizi bağışlamasını, affetmesini, bir suçunuz var ona. Veyahut neyse ondan bir şey beklentiniz var. Şudur budur, illa onun eline düştün, ocağına düştün falan filan. Ona yalvarma şeklinde düşün bir meseleyi. Sen bu noktada ayaklarına kapandım diyorsun. Ayaklarına kapanıyorsun. Şimdi ayaklarına kapanmaktan öte bir durum yok. Artık ayaklarına kapandığın zaman da acımazsa, merhamete gelmezse, istediğini yapmazsa, sana yönelmezse falan artık o adamda zaten hiçbir hayır yok. Ondan da bir şey beklenmez. Çünkü en son pozisyon nedir? Ayaklarına kapanmak. Secde, hadis-i şeriflerde beyan ediyor. Efendi Hazretleri de bu hadis-i şerifte okurdu. Ama müteşabihattandır. Kafanızı karıştırmamak için yandan belden dolaşıyorum. Ama sadede geldim. Anladınız? Secde mahallinde insan ne gibi düşünecek? Haşa! Mevla Teala uzuvdan münezzeh, kademden münezzeh, ayaktan münezzeh. Haşa! Etten, kandan, kemikten ne alakası var? Bunu düşünen kafir olur. Bunu konuşmuyoruz. Ama Mevlamızın huzurunda yere kapanıyorsun. Huzurunda. Mevla mekandan münezzeh, manevi huzurunda. Ama seni en çok nerede kabul ediyor? Kendine en yakın olarak manevi yakınlığa nerede sana fazilet veriyor? Secdedeyken. Hiç olmazsa secdedeyken huşuğu yakalamaya. Şimdi ben size neyi anlatmak istiyorum? Bir hedef belirlemek istiyorum. Ben kendi nefsime de bunu yaptım şimdi. İmam Gazali'nin bu şeyini gördükten sonra öbür hadis-i şerifi de yakında gördüm. Bunları bir araya getirerek kendime şöyle bir komut verdim. Beynime şöyle bir komut verdim. Ahmet sen aklın başında değil. Namazda kitap çözüyorsun, ibare çözüyorsun. Efendim şudur budur. İnşallah başka bir şey çözmüyoruzdur. Yani o da daha tehlikeli durumlarda var tabii. İbare çözmek yine iyi bir şeydir. Efendim Hazretleri bana dedi ki Miratül Usul, Usulü Fıkıh okutacaksın İsmail Ağa'da. Ben de Rize'den yeni gelmişim. Daha yeni icazet almışım. Böyle bir de büyük büyük hocalar var. Şu hoca, bu hoca. İsimlerini vermeyeyim şimdi. Kimisi sağ, kimisinin çocukları tarılır, marılır. Bir şey demeyelim şimdi. O atladı ben okutacağım, o atladı ben okutacağım. İstihare çıktı bana. Efendim dedi, yok sen okutacaksın. Dedim efendim dedi, ben yani daha okutmadım bu kitabı. Bu kitap çok zor yani. Molla Hüsrev'in Miratül Usul aklın başından çıkar. O kadar zor bir kitap. Ondan sonra dedim ben nasıl okutacağım? Dedi ben, gözleri de o zaman tabii bozulmuş. Kitaba bakıyorum. Benim dedi bayağı bir tetebbuatım var. Ben seni önceden hazırlarım dedi. Yani müzakere ederim seninle dedi. Böyle Kataif'in telleri gibi mübarek anlatır. Evvela işte bana biraz, ben okuyorum, ibareyi okuyorum da o bana anlatıyor. Ondan sonra ben de millete anlatacağım yani tabii. Bu şekilde. Fakat o kadar beğeni bir şey oldu ki bütün millet dinliyor caminin içinde falan. Yanlışım çıkar, şu olur, bu olur, anlatamam falan. Namazlarda devamlı ibare çözüyorum, onu düşünüyorum. Dedim gittim Efendi Hazretleri. Namazın içinde dedim, Bütün dedim usul fıkıh okut şey diyorum. Ya kafam bütün gitti dedim. Ne yapacağız? Efendimiz iyi dedi başka bir şeye gitmesin dedi. Hazreti Ömer Efendimiz de derdi ki dedi harplerin taktiklerini namazda çözüyorum. Şimdi bunlar meşru şeyler. Dinle ilgili konular namazda aklına gelirse bunlar nedir? Meşru şeyler. E bir de affedersin yani. Adamın aklına bilmem reklamlardaki bacaklar da gelebilir yani. Namazda. Namazda kasıtlı getirir ya. Şeytanın hiç işi yok. 40 sene aklına gelmeyen, 40 sene evvel bir yerde durdun, önünden affedersin bir kadın geçti. Kadın da başı bacağı şöyle. Ya 40 sene evvelki hatırlanır mı? Hatırlamaz. Ama namazda gelir abi ya. Bu çok tehlikeli bir nokta. Allah'a sığınmak lazım. Ama ben şimdi beynime şöyle bir komut verdim. Ahmet dedim, sen bu işi çözemiyorsun. Kafan dağınık zaten. Benim kafam zaten hepten gitti. Şimdi sepet havası oldu. O zaman dedim, hiç olmazsa secdede Mevla'nın huzurunda yere kapanmışsın. Nasıl ki bir adama yalvarırken, yakarırken işin düşmüş. Bizim Allah'a ne kadar işimiz düşmüş? Dünyamız da onun elinde, ahiretimiz, her şeyimiz onun elinde. Kimsenin elinde bir şey yok. O zaman nasıl ki bir efendim sıkıştığın zaman yere kapanıp da ne olur işte beni bağışla, beni azat et, beni kurtar bilmem ne diyen gibi biz de Mevla'nın huzuruna öyle secdeye yatacağız. Ya secdede bu şuurla secdede bunu unutmayın. Mevla'nın huzurunda yere kapanma meselesi. Bu noktayı düşündüğünüz zaman orada da başka bir şey düşünmekten sizi kurtarabilir. Nereden başlayalım? Ya secdeyi kurtaralım bir. Bir namazda var. En az iki rekatlık namazda 4 secde. 4 secdenin birini bile kurtarsak kar. İşte İmam Gazali de onun için ne buyuruyor? Namazda bir an bile o noktayı Allah'ın huzurunda olduğu noktasını toparlayamazsa hiç, yani girdi çıktı hiç Allah aklına gelmedi. Namazı sahih olmaz diyor ya. Onun için bu tehlikeyi atlatmamız için kendimizi en azından secdede, hiç değilse secdelerden birinde Mevla'nın huzurunda yere kapandık yani. Rabbimiz bize nazar ediyor ya. Bunu, bu hali yakalarız inşallah. Şimdi işte kalbi, müminin kalbi. Yani sen şimdi gecenin kalbini buldun, Kur'an'ın kalbi, Yasin'i buldun ama müminin kalbini de bu mübarek önümüzdeki Cuma, 7 Aralık, Cuma gecesi saat 6'da uzun bir namaz, yarım saat sürecek. Ama o namazın içinde hiç olmazsa, tabii sesli okununca da, sessiz oku, o da fark var. Bir de okuyanın yanık okumasıyla, efendim, biraz bozuk okuması arasında onda da fark var. Talim-i tecvidi güzel de olsa, güzel sesle okumakla, sesi güzel olmayan okuması arasında onda da ne var? Onda da fark var. Çünkü hakikaten öyle bir ses var ki Yasin-i Şerif okunursa veyahut da sesli okurken sana Allah'ı hatırlatabilir. Ya öyle de bazı kıraat şekilleri, çeşitleri, sesleri var ki adam ne bitse de çıksak ya ne biçim kulağını tırmalıyor falan. Ha sen onu Kur'an olduğu için dinlemen lazım. Onu o şekilde dinleyip feyiz alman lazım. Ama feyiz almaya güzel ses yardımcıdır. Onun için işte teravih. Şimdi kardeşim, hadi elem terakefe lilafi falan teravih kılmak şey mesele. Yani olur. Ama şimdi hatimle kılarken illa insan ne ister? Güzel okuyan bir adam sesini hatimle kılacaksın hem de sesi bozuk adamın arkasına kılarsan kıraatı düzgün de olsa adamı zora sokar. Sokmaz mı? Sokar. Onun için huzuru temin bakımından bir de sessiz. Sessiz namazda daha da huzur şey oluyor. Temini zor oluyor. Çünkü sen duruyorsun, imam okuyor. Ama sen imamın okuduğunu duymadığın noktada öğlen namazı, ikindi namazı zaten şimdi imamlar işte zaten kalkmasıyla yatması bir olduğu için pek bir şey düşünmeye de vakit kalmıyor yani. Ama Efendi Hazretleri çok uzun okurdu mesela. Öğlen namazında, ikindi namazında İsmaila'da kıldırırken yani bayağı bir namaz kıldığının farkına varırdın yani. Şu anda biz namaz kıldığımızın pek farkına varamıyoruz birçok camide. Birçok imamın arkasında. Çünkü yani zamm-ı sure diye bir şey yok. Fatiha ile zamm-ı sureci karıştı birbirine. Neresi zamm-ı sure? Dakika tutsan aynı dakikada okuyor. Zamm-ı sure neresinde kalıyor o zaman? Ama tabii onun için gece namazında sesli okumaya müsaade verilmesi ve sünnet olması ve teşvik edilmesi neden? Hem uykuyu açmak hem kafayı toplamak, hem huzuru temin etmek. Çünkü sesli okunduğu zaman, gece de biraz insanın yorgun zamanı, uyku zamanı, zaten uykudan yeni kalkmışsın, mahmursun, mayışmışsın, sesli okununca ne olur? Huzura vesile olur inşallah. Bu şimdi elde var bir. Dört rekatın birinde ne okunacak? He? Yasin Şerif. Onun müjdeleri sonsuz. Efendim, ondan sonra ikinci rekatta ne okunacak? Duhan suresi okunacak. Ebu Hureyre radıyallahu teala anh tarifatı hadis-i şerifte ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Men karahan bimet duhan fi leyletin asbaha yestağfurulu seb'un elfe melek. Her kim Duhan suresini bir gece, biz bunların namazın dışındakileri konuşuluyor. Bu namazın içinde olunursa ne oluyor faziletine? Bu faziletine fazilet katın. Amellerin en üstünü namazın kıyamında yapılan kıraattir. Amellerin en üstünü. Namazda tahiyyat değil mesela. Çok güzel. Namazın kıyamında yapılan kıraattir. Eftalus salat tuğlul kulut. Yani namazın en faziletli mahalli noktası, secde Allah'a en yakın, Celle Celaluhu, manen en yakın, o ayrı bir şey. Ama fazilet bakımından en eftal noktası nedir? Kıyamı uzun tutmaktır. Yani ayakta, çünkü kıraat yapıyorsun. Kıraatta ne yapıyorsun? Kur'an okuyorsun. Sübhane Rabbiyel Azim o lafzıyla yok. Sübhane Rabbiyel Azim deyin diye emir var. Emir var ama Sübhane Rabbiyel Azim ayet olarak değil. Sübhane Rabbiyel Ala, Ettehiyyatü Kur'an'da yok. Yani hadis-i şeriflerde var. Ama sen namazın kıyamında Kur'an'dan başka bir şey okuyabilir misin? Kur'an'dan başka bir şey okuyamazsın. Ama tesbih namazında bir tek ne okuyorsun? Sübhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allah-u Ekber okuyorsun. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, bunlar Kur'an'dandır ama Kur'an değildir. Şimdi Kur'an'dandır, Kur'an değildir ne demek? Kur'an-ı Kerim'de Sübhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allah-u Ekber dördü peş peşe bir yerde var mı? Yok. Ama dördü ayrı ayrı yerde, dördü de var mı? Sübhanallah da var, elhamdülillah da var, Allah-u Ekber de var, la ilahe illallah da var. Anladın mı? Bunlar Kur'an'dandır. Fark burada. Ama ettehiyyatü Kur'an'ın hiçbir yerinde var mı? Yoktur. Allah'ımı salli Kur'an'ın hiçbir yerinde var mı? Yoktur. Ama Allah'ımı salli okuyun diye sallu aleyhi ve sellimu salavat okuma emri vardır. Bunları mülahaza ettiğiniz zaman namazda en eftal nokta neresi oluyor? Kıyamdaki kıraat oluyor. Çünkü onda halis Kur'an'dır. Kur'an'dan da eftal bir zikir yoktur. Onun için biz burada söylediğimiz müjdeleri siz genel anlayın. Ama bir de seher vaktinde olması, bir de cuma gecesi olması ki cuma gecesi ameller efendim ne kadar fazla kazandık artırıyor. Bir de efendim namaz içinde Kur'an'ın okunması. Onun yani Kur'an-ı Kerim'in namaz içinde okunması, namaz dışında okunması Kur'an'ın diğer kelamlardan farkı kadar farkı var. Namaz içinde okunanla dışında okunan çok yani fazilet artıyor. Şimdi bir gecede Duhan suresini okursa, böyle namazın dışında okusun. Siz onun için ezbere bilmiyorsanız da geceleri okuyun. Ne olur? 70 bin melek o kişinin günahları affı için istiğfarcı olur. 70 bin melek sadece sana görevleniyor. Duhan suresinin 70 bin meleği var. Bu 70 bin melek sen okursan sana, öbürü okursa ona. E şimdi bin kişi birden okudu. Allah'ın meleği mi eksik? 70 bin ona, 70 bin ona, 70 bin ona. Hepsine ayrı melekler. İstiğfar ederler. 70 bin melek, ya Rabbi bu kulunu affet derse sende günah kalır mı ya? Günahsız ağızlardan dua diyorlar. Peki bunun efendim gece içerisinde okunması. Bir de cuma gecesinde okunması. Bu Tirmizi'de bu hadis geçiyor. Bu da Tirmizi'de geçiyor. Ebu Hureyre radıyallahu teala anh. Efendim babamız Kur'an-ı Kerim kenarına iki hadiste yazmış. Men karahammet duhan fi leyletil cumati asbaha mağfura lehu gufira lehu. Cuma gecesi Duhan suresini okuyan kesinlikle mağfiret olur. Bir hadis-i şerifte de o Ebu Umame radıyallahu anh'tan geliyor. Men karahammet duhan fi leyletil cuma ben Allahu lebeyten fil cenne. Cuma gecesi Duhan suresini okuyana Allah Teala cennette bir köşk bina eder. İlave cennette bir köşk. Şimdi bunlar cuma gecesiyle alakalı. Bu hıfz namazın ikinci rekatında da ne okunuyor? Duhan suresi okunuyor. Ya hoca biz okumuyoruz, imam okuyacak bunları, bize ne bundan? Ya öbür hadis-i şerifte ne buyuruyor? Kıraatül imami lehu kıraatün. İmamın okuması ona uyanlar içinde ne sayılır? Kıraat sayılır. E sen Fatiha'sız namaz olur mu? He? La salate illa fatihati kitap. Fatiha'sız namaz olmaz. E peki imamın arkasındayken Hanefi mezhebindekiler, bizler Fatiha okuyor muyuz? E nasıl namazımız oluyor? Çünkü fe inne kıraatel imam lehu kıraatün. İmamın okuması onun için de ne sayılıyor? Kıraat sayılıyor. Onun için bunları imam okuduğu zaman siz de okumuş oluyor musunuz? Siz okumuyorsunuz. Niye okumuyorsunuz? Bildiğiniz yere de gelse okumuyorsunuz. Sakın öyle Yasin'den ilk sayfayı biliyorum, ben de devam edeyim demeyin. Çünkü وَاِذَا قُرْءَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunduğu zaman dinleyin. Sessiz durun. Ola ki rahmeti ilahiyeye mazhar olacaksınız. Allah'ın rahmeti Kur'an dinleyene mutlaka tahakkuk eder. E bu da onun için imamın kıraatına cemaat dinleyecek. Aynı sevabı alıyor mu? Hiç farkı var mı? Yok. Şu farkı var. İmamınki yine sakata gidebilir. Cemaatta sakat yok. Çünkü neden? Allah rızası için uyudum imama demiş adam. Bu da büyük bir müjde. Ondan sonra ne okuyoruz? Geldik üçüncü rekata. Üçüncü rekatte efendim secde suresi okunuyor. Mübarek ne yapmış bu çocuk? Her yere işaret koymuş. Bütün sureleri mi okutturacaksın bize? Sabah namazını kaçırttıracaksın. Ondan sonra secde suresi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakleden hadis-i şeriflerde buyuruluyor. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde suresini okumadan uyumazdı. Tebareke suresini okumadan uyumazdı. Secde suresini efendim okuyanlar için Kâb ibn-i Malik radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Darimi çok muteber kitaptı. Kütüb-i Sitte 6 hadis kaynağı var. Bunun üzerine 3 ilave var. O zaman Kütüb-i Tis'a 9 sahih kaynak çıkıyordu. Bak, sahihler çok da. Yani meşhurlarını konuşuyorum. Bu 9'un içinde Darimi de var. Yani 6'ya ilaveten Darimi. Ondan sonra Ahmed İbn Hanbel bir şey. Bir de İmam Malik'in Muvatta'sı var. Bu 3'ü eklendi mi 9 oluyor. Darimi de 3409 rakamlı hadis-i şerif. Men kara tenzile secdete ve tebarekellezi biyedil mülkü ve alâ küşen kadir. Her kim secde suresiyle tebarekeyi okursa bu namazın dışında veya içinde, içinde eftal. Kütübe levse bu'ne hasene. Ona 70 hasene yazılır. Hasene ne demek? Sevap demek. İnsan bir haseneye muhtaçlıktan cennete gidemeyebilir. Mizanda eksik gelirse. 70 hasene yazılır. وَحُطَّعَنُوا بَا سَبْعُونَ السَّيِّيَةِ 70 günaha dökülür. وَرُفَعَلُوا بَا سَبْعُونَ derece 70 derecesi yükseltilir. Derece çok büyük bir şey. Cennette Kur'an'ın ayetleri kadar derecat var ve meratip var. Bir derecedekiler, üst derecedekileri dünyadakiler yıldızlara bakar gibi bakacaklar. Sırf şu secde ve tebareke sureleriyle 70 derece birden yükseliyor. E bir de bunu cuma gecesi olursa, bir de bu teheccüd namazına olursa, bir de seherde olursa, bir de cemaatle olursa büyüklüğüne büyüklük katılıyor. Ve tabii birçok hadis-i şerifler kabir azabından kurtulur, münker nekir sualinden kurtulur. Allah Allah, münker nekir suali ne kadar hepimizi korkutan, başımıza ne geleceğini bilmediğimiz bir şey. Efendim, Tavus radıyallahu anh tabiindendir. O mübarek zat tabiin ulularından. Tirmizi rivayet ediyor. Teftulân alâ kulli sûreti fil Kur'an bi seb'in hasene. Şimdi acayip bir şey. Yasin hakkında bu kadar fazilet saydık. Duhan hakkında bu kadar fazilet saydık. Ama yine bu hadis-i şeriften alınmıştır. Secde suresiyle Tebareke suresi Kur'an'daki her sureden 70 hasene eftaldir. Bak Kur'an'daki her sureden Hangi sure? Allah Allah, bu diyor. İhlas-ı Şerif var, üç tanesi bir katim. Fakat secde ile tebareke hakkındaki varit olanlar her harfinde mesela öbürlerine verilene göre 70 hasene fark atıyor. Çok mu muazzam mübarek sure. Zaten sabah namazında cuma sabahı Resulullah Efendimiz neyle kıldırırdı? Secde sureti, insan sureti. İnşallah secdeyi bir de sabah namazında da okuyacağız inşallah. Sünnetten dolayı. Bu sefer ne oluyor? Allah 70 katla da katla. Senin borsana mı benzer? Bilmem euro'na mı benzer? Faizine mi benzer? Faiz ne diyor? Fazla kar. Fazla kar derken battı gittiler dünyada ahiret. Bak fazla kar burada. Bak teftulani fazla. Fazilet fazladan gelir. Fazla sevap, fazla mükafat, fazla derece. Evet. Tavus radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Evet, bunun da rivayeti İmam Harati, Harayiti, büyük muhaddistir. Ali Adel Efendi babamız Musaf-ı Şerif'inde bunu yazdı. Bu okuduğum rivayeti yazdı. Mekârimul Ahlâk isim kitabı var. Efendi baba oradan çok kaynak verir. Diyor ki, yeryüzünde bir adam secde suresiyle Tebareke suresini fî leyletin bir gece içinde okursa, şimdi bu hıfz namazında ikisi de okunuyor mu aynı gecede? Okunuyor. Son iki rekatta ikisi okunacak. Ket illa keteballahu misle ecri leyletil kadri, mutlaka ama mutlaka Allah Teala ona Kadir gecesinin ecrinin bir mislini yazar. İşte sana. Kaynaklar burada. Efendi babamız Ali Aydar Efendi'nin el yazısıyla da var. Kadir gecesinin bir mislini yazar. O zaman 7 Aralık gecesi, önümüzdeki Cuma gecesi ne olacak bizim için? Kadir gecesi. Kadir gecesinde yatana bir şey yok. Ama bu mübarek Cuma gecesinde bu sureleri okuyana Kadir gecesi var. Anladın mı? Ne Kadir geceleri geldi geçti, niceleri de gafletle geçirdi. Kadir gecesinden ona ne var? Hiçbir şey yok. Ama biz kazanacağız inşallah. Kadir gecesinin ecrinin bir misli var. Hatim radıyallahu anh diyor ki, bunu diyor, bu rivayeti Tavus'tan duydum radıyallahu anh, Ata Hazretlerine naklettim. Ata İbni Ebi Rabah olacak. Ata da büyük, tabi'in ullarına. Bunlar hep tabi'in, sahabe görmüş, hepsi birçok sahabeden, birçoğu Enes İbni Malik'ten falan hadis rivayet etmişler. Ona dedim ki diyor, böyle bir rivayet duydum, şaşırdım kaldım. Efendim sen bunun hakkında ne dersin? Sadaka Tavus. Tavus doğru söylemiş. Vallahi ma teraktune müdüse mürtübini. Ben bu rivayeti duydum duyalı hayatım boyunca bir gece geçsin de secde ve tebarik okumamış kalmadım diyor. Çünkü her gece Kadir oluyor. Her gece Kadir sevabı var. Adam Kadir gecesinde Kadir gece sevabı alamıyor. Sen her gece alma imkanın var burada. Kur'an'ın bereketi. İlla nekune meridan. Ancak hasta olursam, hani ağır hastalık falan, çok hastalıktan okuyamadığım olmuş olabilir. Hasta değilsem mutlaka okumuşumdur buyuruyor. Evet. Böyle faziletler inşallah. Ondan sonra şöyle de tabii burada zikretmemişiz. Bunların birçok hadisleri daha Kur'an'ın faziletleri hakkında bir kitap hazırlıyorum. Kur'an'ın faziletleri, surelerin faziletleri, o surelerin faziletlerinde göreceğiniz şeyle aklınız durur. Yani o kadar hadis-i şerif ve rivayetler toplamışım. Ama burada zaten Yasin cüzünde bile bu konuştuklarımı Yasin cüzünde bulabilir misiniz? Hazırladım Yasin cüzünde. Kat katını bulursunuz. Yasin cüzünde bunlar var. Ama ben anlatınca aa falan. E okusana mübarek adam. Ben de Levh-i Mahfuz'u görmüyorum hoş yani. Ben de kitaptan okuyorum yani. Oku da. Okumuyorsunuz kitap. Bunlar var. Yalnız orada bilmiyorum, burada o yazılmamış olabilir. İmam Deyrebi'nin mücerrebatında Efendi babamızın çok itibar ettiği bir kitaptır. Arapça dizdirdim. Tahsihlerini yaptım. Nüsha tekabüllerini yaptım. İnşallah basılacak talebeler için. Arapça anlayanlar için. Tercümesini yapmak çok işime gelmez. Zaten vaktim de yetmez. Çünkü o biraz ehline hitap eden bir kitaptır. piyasada pek bulunmayabilir. Dar Efendi babamızın çok itibar ettiği için onu yakında bastıracağım inşallah. Yani çoluk çocuk okuyanlarınız var, talebeler var, hocalar var. Onlara ulaştırırsınız, hayır olur. O eserde de gördüm. Onda da diyor ki, iki rekat namaz ama onun sonunda şey var. Dur bakayım, onu da burada gördüm. Belki de o da var ha. Şey, ya vahidu, ya hadu, ya fardu diye beyan ediyor. İki rekat namazı, işte ezbere bilmek meselesi çok önemli. Evet, var. 170, ikinci sayfede, Yasin cüzünde. Onu da yazmışık. Allah'ımızın isimlerinden iki rekat namaz kılarsa diyor insan diyor. Birinci rekatta secde suresini okursa diyor. İkinci rekatta da tebareki, çünkü zaten Kur'an'da secde önce geliyor. İkinci rekatta tebareki okursa diyor. Namazın ardından İsa Aleyhisselam ölüleri bununla diriltiyordu ha. Ya bizim de ölü işler dirilir inşallah. Ya daimu, ya hayyu, ya ferdu, ya vitru, ya kadimu, ya ehadu, ya samedu. Kaç isim oldu? Bir, iki, he? Yedi ismi şerif. Esma-i Seba denir bunlara. Bu yedi ismi şerifle İsa Aleyhisselam ölülere kum biiznillah kaldırıyordu. Onun için o kadar kuvvetlidir. Secde sureti birinci rekatta. Şimdi ben diyorum ki hazır secdeyi birinde okuyacağız. Hazır mülkü de ikisinde okuyacağız. Peşinde bu yedi ismi okumak da çok zor bir şey değil. İnşallah arkadaşlar bana da atlar. Salli ala Muhammed ve ala Muhammed'in. Bir de salavat-ı şerife hıfız duasını, ama siz o arada başka bir şeye niyet edemeyiz. Hazır okumuşuk, herkes ne isterse buyurun isteyin. Yok o kadar öyle üç köfte, yirmi beşe. Mübarek adam. Şimdi biz Kur'an'ı unutmamak için yapıyoruz ya namazı. Onun çiftlik işini yapacağız yani kabulü için. Yoksa sen şimdi hemen orada bir arabamın borcunu ödeyeyim diye sokma ya. Oğlum olmadı, bilmiyorum, kızım olmadı, evlenemedim. Ne karıştırıyorsun şimdi işi? Onu yapıyorsan ayrı yap. Ama hatırınız için arada belki bir daha ileriki gecelerde hacet için iki rekat onu kılarız. Siz kendiniz ezbere kılamadığınız için onu da kıldırırım size. Peşine de bu isimleri birlikte zikrederiz. Herkes istesin derim. Allah'ın kapısı açık. Ona ben bir şey demem ama bu namazda başka niyet karıştırmıyoruz. Kur'an'ı unutmamak. Ölene kadar. İnşallah bu ismi şerifleri de okuruz. Peşine ne okuyacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi hadisinde duayı öğretti. Bu dört rekat namazın duası Tirmizi'de geçiyor. Kafamıza göre dua takılamayız. Dua sünnette neyse o lafı okuyacağız öyle. Ama bu isimleri okursak hazır secde mülkün peşine kabul için Allah'ın isimleri bunu okuruz. Peşine de o duayı okuruz. Veya o duayı önce okuruz. Sünneti bozmayalım. Hadis-i şerifi biter bitmez onu buyuruyor. Onu bitirir bitirmez bu isimlerle de kabulünü Mevla'dan niyaz ederiz. Rabbim kabule karine eylesin. Amin. Amin. Yine geldiğimde bir fayda oldu mu size? Amin. Şimdi bir de geçen söyledim, izah edemedim. Namazlardan dergiden 9 Aralık pazar günü, pazarı 10 Aralık pazartesiye bağlayan gece efendim 4 rekat Rebül Ahir ayının namazı var. Çok faziletli bir namaz. O 92. sayfada onunla amel edilebilir. Bir de bunu birbirine hatırlatalım. Ben de kaçırıyorum yani. Bu namaz biraz Rebül Ahir ayı şey biraz yani Mevlüt yok, işte Recep değil, Şaban değil. Rebül Ahir biraz şey geçer yani. Garip geliyor. Halbuki bak ne buyuruyor? 15. gün 22 Aralık Cumartesi. Bunu da not alın. Kuşluk namazından sonra. Kuşluk namazı biliyorsun işraktan sonra başlıyor zaten. Yani güneş doğduktan yarım saat sonradan insan kuşluğa da niyet edebilir. Kuşluğun ilk vakti o zaman başlıyor. Orta vakti 9-10'lar falan. Yani âlâ vakti işte zeval vaktine, öğlen ezana 20 dakika kalana kadar devam ediyor. En faziletli vakti de güneşin tepeye doğru yaklaştığı bu 11-12'ler, şu andaki takvime göre konuşuyorum yani. İşte bir saat kala, bir buçuk saat kala, iki saat kala şey, zevale. Kuşluktan sonra 7 selamla 14 rekat kılınıyor. 7 selam. Her rekatta Fatiha'dan 7 kere Alak suresi okunuyor. Allah Allah. Ben bilmiyorum. Bilmiyorsan bir imam bulacaksın. Ona uyacaksın. Gündüz namazı sesli okunmaz. İmam sessiz de okusa sen de onun arkasında uyabilir misin? Uyabilirsin. Öğle namazında zaten imam sessiz okuyor. Evet. Bu namazdan sonra 60 kere zikir var. Onu herkes yapabilir. Ya melik temellekte bil melekut vel melekut fi melekutike ya melik. Bu mübarek namazı ömründe bir kere bile kısa. Ömründe bir kere. Allah bize hatırlattı bu sene. Ömründe bir kere bile kılsa özel bir manevi hal hasıl olur. Mana aleminden hissedar olur. 70 bin yıllık ibadet sevabı yazılır diyor. 70 bin yıllık ibadet sevabı yazılır diyor. Alak suresinde ilk inen ayetler Kur'an'dan. Muhteşem bir müjde. Evliyaullah'ın reislerinden Gavs Muhammed Mihatırüddin Hazretleri naklediyor. Kitabından kaynağını vermiş. İnşallah yapabiliriz. Tam da cumartesi, işlerinde yoğun olduğu gün değil. Şimdi size yazdığım rivayetlerden şunu okuyayım. İmam Yafi radıyallahu anh bunu beyan ediyor. Evliyaullah'tan bir zat anlatıyor. İmam Yafi Evliyaullah'ın reislerindendir. Ravdur Rayahin isimli eseri var. Daha birçok kaynakta bu rivayeti gördüm. Çok şiddetli bir hastalığa yakalandım diyor. Kendimden ümidi kestim. Beni gören de benden ümidini kesti. Çok sancılar efendim çekiyorum, ızdıraplar. Bir cuma gecesi rüyamda görüyorum. Bu rüyalar bir acayip. Geçen bir adam anlattılar. Yaşanmış bir şey. Yeni adam yaşıyor. Allah'ım. Ciğerinde bile bir rahatsızlık var artık. Neyse doktorlar da bayağı bir ümitsiz vaka demişler. İşte rüya görüyor. Rüyasında bizzat görüyor. Ondan sonra o ona dua diyor. Tükür diyor. Tükürüyor. Bir şey çıkıyor ağzından. Rüya. Fakat adam hakikatte de kalkıyor sabah. Ağrıları, sancıları dinmiş. Sonra doktorlara şeylere gidiyor. Sen ne tedavi gördün diyorlar. Diyor ben bir tedavi bir şey görmedim. Bana diyor bir zat geldi rüyamda. Bir şeyler okudu etleri. Tükür de tükürdüm rüyamda diyor. Adam rüyada tükürüyor. Hakikatte iyileşiyor. Olabilir mi böyle vakalar? Olabilir ama Türk polisi yakalayamaz tabii bu meseleleri. Ayrı da bunlar oluyor arkadaş. Sen ayakta uyuyorsun. Ayakta uyuyorsun. Rüyalarda ne haller insanlar görüyor? Ne zatlarla görüşenler oluyor? Onlara ne güzel... Ya eski alimler birçok şu anda tıptaki bitkisel tıp tariflerini çoğunu rüyada öğrenmişler. Hep Allah Teala işte öğretiyor. Adama şifayı yaratacak ya. Şunu şununla karıştır, bunu döv, şunu yap. Hadi ye iç. Bunlar hep terkiplerin birçoğunda rüya katkısı var. Eski kitaplarda bu geçiyor. Çünkü dert dermansız dert yaratmadım diyor. Ama işte araştırın. Neyle araştıracak adam? Rüya da ilim sebeplerinden biridir. Adama bilgi geliyor yani. Rüyamda diyor, gördüm diyor, bir adam yanıma geldi, başımın ucuna oturdu. Onun ardından birçok halk yanıma girdi. Girerlerken kuşlara benziyorlardı. Oturduklarında insan şekline döndüler. Anlattın mı bunu hiç? He? Şimdi giriyorlar, bizim oda diyor, ne kadar adam aldı ya diyor. Rüya alemimizde, manevi alemde doldular, taştılar. Gözüm hep kapıya doğru bakıyorum diyor. Onların girmesi bitince başucumda oturan zat başını kaldırdı. Ben dedi diyor, bu beldeye geldim. Bu beldeye 3 kişiyi ziyaret için geldim dedi diyor. Birisi budur dedi diyor. Benim eliyle başımı gösterdi. Birisi bu. Ben yatıyorum diyor. Hastayım. Birisi bunu ziyarete geldim diyor. İkisi Salih el-Hulkani Hazretleridir dedi. Salih el-Hulkani o dönemde. Bu yine İmam Yafi'de eski bir zat. Yani bu dediklerimiz ne? 700-800 seneden gerideki iş. Salih el-Hulkani de diyor. Bu rüya gören zat diyor ki ben o Salih el-Hulkani'nin adını duymamıştım. O da benim dönemimde hayattaymış ama diyor yani ben onu tanımıyordum diyor. Onun ismini verdi diyor. Üçüncü diyor bir kadını ziyarete geldim. Onun ismini vermedi diyor. Kadının adını vermedi diyor. Üç zatı ziyarete geldim dedi. Bu beldede. Sonra o zat elini yanımın üzerine koydu diyor. Bismillah, hasbiyallah, tevekkeltu alallah, i'tasamtu billah, fevvastu emrilallah, maşallah, la kuvvete illa billah dedi diyor. Bu dua okuduktan sonra dedi ki, istekfir min kıraati havlâil kelimat. Bu kelimeleri okumayı çok yap. Şimdi bu zuhurat alınır mı, alınmaz mı? Niye alınır? Zaten İmam-ı Yafi almış. Evliyaullah'ın reislerinden, Kadir, Yafi tarikatını kuran zat. Bütün ulema evliya İmam-ı Yafi'ye şeydir yani, kaynak gösterir. Şimdi neden? Bunda Kur'an'a, sünnete muhalif bir şey var mı? Bismillah nedir zikir? Rabbi Allah nedir zikir? Hasbi Allah nedir zikir? Hepsi zikir, bir şey yok. Bu kelimeleri çok oku. فَاِنَّ فِيَا شِفَا مِنْ كُلِّ سَقَامٍ. Bunlarda her hastalığa şifa var. وَفَرَجَ مِنْ كُلِّ غَامٍ. Her sıkıntıya çıkış yolu var. وَكُرْبَةً مِنْ كُلِّ غَامٍ وَكُرْبَةٍ. Kurbetin olacak. Oraya yanlış harekelenmiş. Bak, yeni gördüm. وَفَرَجَ مِنْ كُلِّ غَامٍ وَكُرْبَةٍ. Her sıkıntıdan, gamde, duada değil yalnız. Sizin okuyacağınızda sorun yok. Siz rahat okuyabilirsiniz. Öyle olsa çok ortalığı ayağa kaldırırım duada yanlış olsa. Burada bir harekeyi yanlış koymuşlar. Yani bu işte ben doğru yazdırıyorum ki de oradan şey diyorlar, basana kadar oradan oraya atılıyor. 40 kere dosya değişiyor. Her gamden, kederden, sıkıntıdan, meşakkatten fereç var, kurtuluş var. Ve nasran alâ kül adû. Her düşmana karşı yardım var. Herkesin düşmanı var, maddi, manevi. Sen istersen, benim kimseye düşmanlığım yok, sadece nefsim düşman dersin. O zaman nefse karşı oku. O zaman şeytana karşı oku. Her düşmana karşı yardım var. Ve evvelü men tekelleme bi'adil kelimat. Bu kelimeleri ilk söyleyen kimdir biliyor musun? Hameletül arş aleyhissalatü vesselam, arşı taşıyan meleklerdir. Hine umiru bihamli. Şimdi sen şimdi buna rüya der misin? Allah Teala arş, göklerden büyük, yerlerden büyük, kürsü, vesi'a kürsü semavat vel ard, Allah'ın kürsüsü gökleri, yerleri kaplamış. Bütün bu alemlerin etrafını dolanmış. O kürsüyü bile arşa attığın zaman çöle attan bilya gibi kalıyor. Çölün ortasına atsan misket bilya gibi kalıyor. Kürsü, arşa bak. Şimdi Mevla buyurdu ki, bu arşı taşıyayım bakalım. Arşı kim taşıyor? Arşın direği yok. Melekler taşıyor. Şu anda da melekler taşıyor. Ayette de sabit bu. Ahirette 8 melek taşıyacak, şimdi 4 melek taşıyor. Efendim, baktılar melekler arşın ağırlığına dayanamıyorlar. Arşın ağırlığına dayanamayınca Allah onlara ilham etti, öğretti. Bismillah, hasbiyallah, rabbiyallah, tevekkeltu alallah, işte devamı var. Bu zikre devam ede, ve la ezâlnü yekûlne zâlke ilâmil kıyâme, kıyamet gününe kadar bu zikri söylemeye devam edecekler. Çünkü kıyamete kadar arş onların sırtında. Onlar da onu neyle taşıma gücü buluyorlar? Bu zikirle. Şimdi bizim de bu kadar kuvvetimiz zayıflıyor, gücümüz düşüyor, hastalıklarımız zuhur ediyor. Bize en büyük kuvveti ne verecek? İbadete karşı kuvvet, düşmana karşı yardım, maddi manevi sıkıntılarımızdan çıkış kapısı kim açacak? Bu zikirler açacak. Bunlar altı kelime. Bunları bana beyan ediyor. O sırada o zatın sağında bir adam oturuyordu diyor. O bunları anlatan. Ya Resulallah dedi diyor. Hadi bakalım iş meydana çıktı. Kim olduğunu ben de merak ediyor. Dedi ki diyor sağındaki. Ya Resulallah. Bu kelimeleri düşmanla karşılaştığında söylerse ne olur? Buyurdu ki diyor, bekin, bekin, bekin. Ne iyi olur? Pek iyi olur, çok iyi olur. Fethun ve nasrun ve büşra. Fetih gelir, yardım gelir, müjde gelir buyurdu diyor. Bu kelimeler. Maddi manevi düşmana karşı. Ben diyor, şimdi düşündüm bu sağındaki zat kim? Başımdaki zat anlaşıldı. Sağındaki zat kim? Olsa olsa kim olur? Ebu Bekir, Es-Sıddık radıyallahu anh, değil mi? Sizce? İşte bak, dergiyi okumadığınıza delalet ediyor. Dergiyi okumadınız, oradan bir tanesi işte bildi. Dergiyi okumuş. Hâdâ ammi Hamzetü, bu benim amcam Hamza'dır dedi diyor. Radıyallahu teâlâ, Hazreti Hamza bunu soran. Onun işi harp ya, düşmanla karşısına onu soruyor. Sonra mübarek eliyle, sol tarafta bulunanla işaret etti. Havla şühedâ. Sağda Hazreti Hamza oturuyor. O kuş gibi girdiler ya, doldular doldular. Bunlar bütün şehitlerdir buyurdu diyor. Sonra arka tarafını işaret. Havla salihun. Arkam tarafındakiler bütün salih velilerdir buyurdu diyor. Ben diyor, yanımdan çıktı diyor, birden uyanıverdim diyor. Böyle bir rüya kime nasip olur ya? Birden uyandım diyor. Hastalık, mastalık kalmamış, millet ümidi kesmiş, bırakmış, ölüyor diye bekliyorlar. Hastalığımdan sıyrılıp çıktım diyor. Hayatımdaki en sıhhatli zamanım gibi sabaha çıktım elhamdülillah. Daha ondan sağlam bir, kuvvetli bir zaman bulmadım diyor. Bu Habib İbni Ali Attas, El-Bâlevi El-Kırtas'ta 1'e 419'da cilt sayfa, Evliyaullah'tan. İmam Safuri daha 700'lü, Hicri 700'lü. Onun kitabında da var, yani 1'e 93'te. Daha birçok kaynak yakında da gördüm. Hatta buna ilave de edin dedim de baskıya yetişmemiş. Kaynak ilavesi yani, yeni kaynaklar. Devamlı kitap okuduğum için birçok şeyi sonradan da kaynak görüyorum. Ama inanana bir kaynak yeter. İnanmayana 1000 kaynak ne eder? Bir şey etmez. Şimdi, Yemen Saadat'tan Habib Abdülbari İbni Aydarus Rahimullah buyuruyor. Bu altı kelime hamele-i arşın, arşı taşıyan melekler, meleklerin dualarıdır. Selef-i salihin, geçmiş büyükler hiç bunları, bu zikri terk etmezlerdi buyuruyor. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri, Şeyh-i Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin Kuyu Dağıtı'ndan el yazısıyla bir mecmua derlemiş. Bizde de var. Efendi Hazretleri el yazısıyla, Ali Haydar Efendi Baba'nın el yazılarında ne yazmışsa onları kendine bir defter tutmuş. O defterde Efendi Baba'nın yazılarını geçirmiş. O defterde çok ilimler var. Evrad-ı Behaye'yi yazmış, Risale-i Kutse'yi yazmış, Hizbul Bahri yazmış. Daha birçok ilimler yazmış. Ali Haydar Efendi tabii zaten dünyayı kayıt doldurmuştu. Bir kitabının kenarında kaç kitap kadar kayıt vardır, hep el yazısı. Efendi Hazretlerimiz de işte o tabii o evin kendi halkından değil. Giriyor çıkıyor tabii. Ama işte müsait olduğu kadar, alabildiği kadar notlar tutabilmiş. Bu notlardan buyuruyor. Yine Efendi babamızın, bizim Mahmud Efendi Hazretleri Ali Adar Efendi'ye ne derdi? Efendi baba derdi. Yine Efendi babamızın yazısından alınmıştır diye kayıt düşmüş. Yani Ali Adar Efendi'den al. Bu zikri, bu zikirleri diyor ki, bu zikirler yevmiyen, yani her gün, 7 defa kıraat oluna, okuna ki, bi emrillahi teala ve lutfihi, yani Allah'ın emriyle ve lutfuyla, buna devam eden kişi, marazdan mahfuz olup, yani hastalıklardan korunur diyor. Zaten hastalıkta mesele nedir? Olduktan sonra kurtulmaktan daha mühim nedir? Korunmadır. Bir insan önden, hani şimdi bile doktorlar ne diyorlar? Tedavi, hastalığın geçmesi tıbbı değil de korunma tıbbını, tedavisini öne geçirelim. Yani hasta olmamaya bakalım diyor. Olduktan sonra işler zorlaşıyor. Hastalıklardan korunur diyor bak. Hastalıktan şifa bulur demiyor. Korunur. En büyük mesele. Ondan sonra kendisine vuslat ilallah. Allah'a kavuşma. Şu altı kelime. Allah'a kavuşma manen tabii. Mevla mekandan münezzeh. Ve husnü katime. Ne demek husnü katime? İmanla bitecek güzel son müyesser olur. Yani Allah nasip eder diye yazmış. Peşine de demiş, başka yazısı da var. Yine Efendi babamızın yazısıdır demiş yani. Mahmud Efendi Hazretleri. Mahmud Efendi Hazretlerimizin el yazısı. Bu benim Türkçeleştirdiğim şey, şu ikisi Efendi Hazretlerimizin el yazısıdır. Efendi babadan almış, kendi buraya el yazısıyla yazmış. Bunu da size burada tab ettim. Bu zikirlerin lafzı hakkında birkaç rivayet mevcut olduğu için Arif-i Billah Abdülbari Kudsi rivayette Rabbi Allah ziyadesi var. Efendi Hazretlerimizin Efendi Baba'dan aldığında efendim yine buna göre bir farklı lafız var. Bundan dolayı mesela öbürlerinde la havle yok. Ali Adar Efendi Babamızda la havle ilavesi de var. Onun için bizim ne yapmamız lazım? İhtiyaten ihtiyat neyi gerektirir? Rivayetleri birleştirip bir tane eksik olmasın. Belki o rivayettekindedir işin sırrı. La havle zaten çok önemli. Bir de kuvvet ancak Mevla'nın yardımıyla. Onun için la havle ziyadesi. Esas öbür rivayetlerde ne geçiyor? La kuvvete illa billah. Alaaddin Efendi babamız ne yazmış? La havle ve la kuvvete yazmış. Tabii biz onu da itibara alarak zikri bitirdik. Dergi bununla bitiyor. Altı kelime yedi kere okunacak. Altı kelime, kelime derken cümle manasında konuşalım yani. Yani altı cümle. Evet, yedi kere okunacak. Bismillah, Rabbi Allah, Hasbi Allah, Tevekkeltu alallah, İ'tasamtu billah, Fevvaztu emri ilallah, Maşaallah, La havle ve la kuvvete illa billah. İşte geçen beni nazar ettiniz ha. Geçen salı geldim, ulan bu adam 40 canlı mıdır nedir? Efendim kalpten kalktı buraya geldi dediniz. Ertesi sabah, ikinci sabah ne boğazım kaldı, ne başım kaldı, ne kafam kaldı. Bir haftadır böyle, bak Bursa'ya da gidemedim, Mersin'e de gidemedim. Yani hakikaten bir nazar ettiniz yani. Siz mi ettiniz? Televizyondakiler etmiştir. Siz etmezsiniz ya. Ben size hep geliyorum. Televizyondan bakanlar mı etti acaba? Birileri etti bir şey. Ben de nazar olmayayım diye okumadan geldim herhalde. Ondan sonra ulan tam bu herif öldü gitti kurtulduk diye düşmanlar sevinirken kalktık ertesi gün geldi kortladı mı ne oldu dediler. Siz de nazar ettiniz. Az daha yani iptal oluyorduk. Onun için dualarınızı beklerim. Nazardan muhafazamız için nefesim idare ettiği kadar şimdi göğsüm başladı şey etme. Nefesimi çekme. Onun için bu kadarına iktifa edeyim. Nesebi Şerif'i aldınız mı? Nesebi Şerif'te faydalı ilimler buldunuz mu? İnşallah çok güzel. Bir de arkadaşlar bunu da Osmanlı baskısı bir şey bulmuştum. Bunu da hediye. Hediye değil mi lan? Beni şey etmeyin, rezil etmeyin sonra bak. Neyse hediye değilse de artık mecbur hediye olacak. Bu çok Osmanlı baskısı. 201 ismi Şerif. Osmanlı zamanında basılmıştı. Tıpkı basım yaptırdım. Bunu da Nesebi Şerif'le beraber hediye ediyorlarmış. Allah Teala Habibinin ismi şeriflerine bağışlasın. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Amin. Sübhane Rabbiyel Aleyhi ve Aleyhi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ve Aleyhi ve Sellem. Allahümme nâselüke el cenne ve ne'ûzüke. Allahümme nâselüke el rıdâke vel cenne ve ne'ûzüke. Allahümme nâselüke el cennete ve mâ qarrabe ileyhâ min kavline ve ahmet. Ne'ûzüke minen nâre ve mâ qarrabe ileyhâ min kavline ve ahmet. Allahümme nâselüke min hayr mâ seyleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne'ûzü bike min şerri mes'âdike min nebiyyike Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve entel müstehanu aleykel belâhu lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîm. Allahümme inâ neselüke minel hayri kulli âcilî ve âcilî mâ alimnâ minhu mâ lem. Ne'ûzü bike mineş şerri kulli âcilî ve âcilî mâ alimnâ minhu mâ. Allahümme mâ kadayte lenâ min kadâ fecâle âkıbetehu reşedâ. Âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi' lenâ min emrinâ reşedâ. Etmim lenâ nûrenâ veğfir lenâ inneke alâ kulli şey. Ya erhamer rahim, ya erhamer rahim. Ya Rabbi bu önümüzdeki cuma gecesi, yedi cumada peş peşe sıhhat ve afiyetimize malik eyle. Amin. Bizlere saat 6'da senin huzurunda, seher vaktinde kalplerimizi de senin huzurunda toplayarak Kur'an'ın kalbini gecenin kalbinde okumayı nasip eyle. Amin. Hıfız namazıyla hafızalarımızı muhafaza eyle. Amin. Mallarımızı, canlarımızı muhafaza eyle. Amin. Şimdiden kabul eyle. Amin. Niyetlerimizi halis eyle. Amin. Sen Fazl-ı Kerim'le gelemeyenlerin de niyetlerini kabul eyle. Amin. Allah'ım sen her birerlerimize gelme imkanları nasip eyle. Amin. Kimseyi rahatsız etmeden, ses gürültü yapmadan, kimsenin yolunu tıkamadan, huzurumuzu bozmadan, huzur üzere, emniyet içerisinde mağfuren, makbulen, mebruren dalmayı nasip eyle. Amin. Ve cuma sabah namazında secde suresini insan suresiyle okuyabilmeyi, kılabilmeyi nasip eyle. Amin. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Beş vakit namaz en eftali cuma gününün sabah namazıdır. Şimdi bu hıfız namazından sonra esas mesele cumanın sabah namazı. Ma ehsibu men şeydamik illa mağfuran le. İçinizden cuma sabah namazı cemaatle, bir de 40 kişiyi geçen cemaatle, bir de 100 kişiyi geçen cemaatle olursa, bir de secde suresinden sünnet üzere okunursa buyuruyor ki ben cumanın sabah namazının cemaatinde bulunan sizden birinin günahlı olarak günahkar olarak bulunduğunu zannetmiyorum. Günahkar olarak bulunmaz diyor. Günahkar olarak çıkmaz diyor. Şimdi zaten geceden beri okunan bu kadar faziletli sureler. Bir de okursa inşallah Rabbim 7 cumamızı böyle mübarek olarak geçirmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Bayram Şehit Bayram hocamızın hanımı yoğun bakımdaymış. Allah'ım acil şifalar ihsan eyle. Derdine devalar ikram eyle. Bir an evvel şifasını kendisine ihsan eyle. Sen ya Rabbel Alemin. Bayram hocamız da şehit mertebesindedir. Onun da himmetiyle kurban olduğum sana. Sen ne derdi varsa ölüleri diriltmeye kadirsin. Hastayı mı yedemeyeceksin. Sen şifaya beyle ya Rabbi. Oğlu Mahmut kardeşimiz, hocamızın yadigarı bizim Mahmud'umuz. O da evde hasta yatıyor. İşte böyle çileli bir aile, musibetli bir aile. Hoca efendi şeriat dertlisi, Allah dertlisi adam bu yolda canını feda etti. Ya Rabbi sen ona da çok yüksek dereceler ihsan eyle. Amin. Oğlu Mahmud'umuzu da acil şifalar ihsan eyle. Dertlerine devalar ikram eyle. Amin. Sıkıntılarını feraha tebdil eyle. Amin. Her darlıklarından fereçler ihsan eyle. Amin. Amin. Allahümme amin. Ya Rabbel alemin. Bizlerin de hastalarımıza acil şifa. Amin. Bu fakire de acil şifa. Amin. Dertlerimize deva. Amin. Borçlarımıza edalar ikram amin. Eyle. Maddi manevi her sahada mansur muzaffer eyle. Amin. Ehli sünneti aziz eyle. Ehl-i bid'at-i zelil eyle. Amin. Ya Rabbi sen Filistin'e gazze acil yardım eyle. Amin. Allah'ım sen fazl-ı kerimle Yemen'e yardım eyle. Amin. Yemen'den Doğu Türkistan'a kadar Aktar arzın enerjisinde Suriye'de, Irak'ta zulme uğramış, hapishanelerde çürüyen mazlum Müslümanları halas eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Sen çadırlarda, çadırı da olmayan soğuklarda, bak işte Afganistan'dan, Suriye'den 3 kişi muhacir giderken Yunanistan polisi yakaladılar. Ondan sonra üzerlerini soydular, çırılçıplak bıraktılar. Üçü de dondular, öldüler. Bu gavurlar böyle buna, dinsiz kitapsız. Türkiye burada 4,5 milyon mülteciyi elhamdülillah gücümüz yettiği kadar devletimiz, hükümetimiz misafir edip ağırlıyoruz. Birileri de bundan rahatsız oluyor. Olursa olsunlar, onların duaları berekatıyla Allah bize yardımlar ediyor. Şu gavuru görüyor musun? İnsan haklarından bahsediyor. Size hayvan hakları bile size emanet edilmez ya. Siz nesiniz ya? Adamı bari gönderiyorsun, elbisesini ne soyuyorsun? Dondurla üçü daha geçen gün öldü yani. Donmuş cesetleri bulun. Ne kadar zor durumdalar. Ya Rabbi bu mültecilere de yardım eyle. Amin. Muhacirlere yardım eyle. Amin. Bu Müslümanlara vatanlarında emniyet ihsan eyle. Amin. Bu gavurların memleketlerine gitme zarureti bunlara hissettirme ya Rabbi. Amin. Kurban olduğum hepsine, hepimize, evimizde, ocağımızda huzurlar ihsan eyle. Amin. Güvenler ihsan eyle. Amin. Maddi manevi ya Rabbi bütün Müslümanları kendi vatanlarında, yurtlarında kalabilecek imkana sahip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi zalimlerin şerlerinden halas eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Meyit ve meytelerden Vasfiye, Cemile, Emine, Rukiye, Budak, Rabia, Saliha, Hadice, Kezban, Fatıma, Cahide, Günsel, Kudret, Kemal, Sadık, Neşat, İbrahim, Mehmet, Abdullah, Hikmet, Hüseyin, Abdurrahman, Durmuş, Bedir, Mustafa, Bilal, Ali, Mustafa, Ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhati ve nefesi. Adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle celaluke ya Rabbel alem. Hediyelerimizi kabul eyle. Ruhlerine vasıl eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Seyyiatlarını mahveyle. Hasenata tebdil eyle. Azapları varsa defu refu izale eyle. Amin diyen dilerin nar cehennemden azad eyle. Amin, amin. Ve hurmetullaha ve yasinu sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedun ve aleyhi ve sellem. سلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين لا شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه مشايخنا أمواتنا أموات المسلمين وأموات الجماعة الحاضرين الفاتحة